Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Hård dag for Genmap. I går svær dag for Tesla. Vi runder begge dele her på en torsdag, hvor der også er regnskab ude fra Nordea og Nokia. Og heldigvis så har jeg altså teamet op med to, der har prøvet det hele og set lidt af hvert. Erfarne investorer, der kan lede os trygt og godt igennem hele nyhedsstrømmen. Med Lav Svendsen, fastforvalter her i klubben, og den ene del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og Helge Larsen, investor, erhvervsmand, forfatter og manden bag proinvestor.com. Velkommen til dig også, Helge. Tak skal du have. Vi får Anders Bæk Møller med på telefonen lige om lidt om Tesla-regnskabet, så der går vi altså ind i det. Lad os starte med markedet. Ja, vi er nede med en halv procent, og vi har endnu en, kan man sige, ser ud til at være en dårlig dag. Vi har ligget her i går, der lavede vi jo ned med næsten 2%, så det ligger altså noget og skrider den forkerte vej her, og det, der så generer mig mest i min egen verden, det er jo AP Møller, han falder med næsten 2,7% eller sådan noget. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har i hvert fald ikke fundet ud af det endnu. Men, kunne man mene, det var krigsfrygt, eller hvad? Ja, det kan jo godt være, at der er nogle generelle fænomener, der ligger og spørger bagved alt det her, og at der vil også flere og flere, der begynder at forstå, at økonomien vel er stagnere eller recession og alt det der, ikke? Jeg hørte jeres gæst i går, Skovgård, der mente, at recession i første kvartal, jeg mener, den allerede er der, og jeg så DFDS forleden dag var ude med, at de havde refinansieret nogle skib, så fortalte de, stod der blandt de meddelelser, der også var det jo, at deres tal fra fragtmængderne har offentliggjort de faktisk løbende måned for måned, og de er ned med 4% i 12 måneder baglæns. Hvor mange trailermeter, længemeter hedder det på pænt dansk, du transficerer rundt, ikke? Og det var ned med 4%, så altså, det er jo til at finde ud af. Mm. Det kan du godt få øje på. Det er ikke et eller andet teori. Men recession eller ej, Lars, jeg ved, at du har stået og talt om det et stykke tid, og du mener, den allerede er der. Det er jo ikke noget i tallene, der tyder på det. Vi fik Facebook i går. Altså, det virker jo som om, at der er meget godt gang i amerikansk vækst, og det kan godt være, at den tager lidt af i fart, men altså ikke desto mindre. Jeg kan ikke se recession nogen steder. Det kan godt være, at jeg læser ikke Facebook. Jeg kan ikke svare på, hvad der står i Facebook. Det er sådan en temperaturmåling for den amerikanske centralbank. Nej, okay, fair nok. Men nationalproduktet virer i hvert fald nedad, ikke? Og vi har jo så det store problem, det er, at fordi priserne er steget så meget, især i løbet af 22, så er det jo dæmpet sig i år, så er alle tal jo forskubbet, skal man lige huske. Så hvis du ser på de nominelt rapporterede tal, så ser de jo pænere ud, end virkeligheden er. Vi havde i går et regnskab for Procter & Gamble, og dem, der laver alle mulige ting til vores hushold. Ja, alt sådan noget, ikke? Ja. Der jo sagde, at de havde knaldet. Deres mængder falder, og de knalder priserne op. Mm-hmm. Og det er jo, når jeg taler om recession, så er det er jo mængder. Det er jo ikke, hvad der bogholderiet gør, hvis du sætter priserne ved med 10%. Så ved jeg det, at så han mærker det i hvert fald også. Mm. Så ved jeg det. Nå, men den hænger lidt i bremsen, og så må vi se, at de her regnskaber, vi er jo kun nået lidt ind i regnskaberne. Ja, vi er kun lige begyndt. Ja, vi er kun begyndt, og de har jo sådan set været sådan indtil videre jo fornuftige. Også det er jo bankerne, der er foran, og vi har også et i dag, som jeg ikke har haft tid til at knække, det var jo Nordea, men han ligner jo til sådan noget, de andre med, at vi havde Danske Bank forleden dag, der kom ud med en formelding, som var faktisk rigtig, rigtig flot, men det er jo renterne, der tonser ind nu hos dem, mens det andet med handels og alle mulige andre gebyr og ting og sager, de udviklede sig ikke, og faktisk mener, at deres, kan man sige sådan mere, altså gebyr er jo, at vi skal jo betale vores regninger hver måned og alt det der, men de andre med handel og så videre, det gik faktisk dårligere hos den danske bank, det er noget at gribe. Så hvad hedder det, der er jo noget afmatning i alt det. Men Nordea kommer altså ud bedre end ventet her til morgen. Indtjeningen er op med, nu er der ligner 30%, og en egenkapitalforrentning, som de sådan forventer stadigvæk foråret, kan ligge på 15%. Ja, det lyder da også ganske flot. Meget rigtigt, og der vil man sige, normen er vel sådan cirka, at en bank i Norden, som i hvis ikke der kommer væsentlig kredittab, og det er der ikke endnu, skal ligge på 12-13%. Så de ligger helt klart i den gode og flotte ende. Ja. Så men aktien handler vel også pænt deroppe af, så Lars Svendsen, eller er der noget, man kan... Aktien handler vel også pænt deroppe af, eller er noget, man kan samle? Den er jo, jamen, det må jeg på, hvis du får... hvis ikke der bliver... Det handler lidt om den der med, er der ligger der en død mand i sengen, ikke? Altså okay. I form af kredittab, ikke? Det er jo der det store problem er, fordi altså lidt rentestigning er godt for bankerne, det har jeg jo selv fortalt en gang for længe siden for at citere en klog mand, men det er jo den mekanik, de har nu, mens meget rentestigning er ikke godt, fordi så får de alvorligt kredittab. Hvad siger du, Larsen? Det er ligesom med rødvin. Nå, ja. Larsen? Ja, det er jamen godt. Det med bankerne, det har jeg sammen med Per Hansen diskuteret faktisk de sidste halvanden år her. Ja. Altså lige så snart renterne stiger, jamen så er det på et tidspunkt, jamen så begynder man at kigge, om man skal investere i nogle bankaktier, for så tjener de mere. Og så kommer der så det der cykliske element ind lige pludselig, når hvad nu det hedder, renterne er steget meget, så påvirker det jo efterspørgselen ud i samfundet, og væksten ud i samfundet, og virksomhedernes evne til at få noget ned på bundlinjerne. Mm. Og det gør jo så, at man siger, at nu kommer der altså nogle store nedskrivninger på de engagementer, man har med både virksomheder og private. Og det er sådan den der cyklus, vi skal gætte på, og den tror jeg, at investorerne sidder og gætter lidt på, og de har måske ikke ligesom vendet sig til, at der kommer højere renter, og det kan se ud, som om vi fortsat får høje renter i både 24 og 25, så man kan regne med, at der er gode indtægter på det. Men hvordan kommer det til at gå, hvis vi får den recession, eller som Lav mener, vi allerede har? Og ja, hvad betyder det for bankerne? Og når du kigger på deres nedskrivningsforventninger og det her, så synes jeg, at de ser meget positive ud, eller de lyder meget positivt, det der kommer ud fra bankerne. Har du bankaktier, Helge Larsen? Nej, det har jeg jo aldrig haft, og som du ved i mit bog, som jeg har skrevet, det er den tålmodige investor. Banker vil jeg ikke investere i, fordi at jeg ved ikke, hvad der er i bøgerne, jeg stoler ikke på det, og jeg vil sige, at i forhistorien siden finanskrisen har jo talt sit tydelige sprog omkring det her, ikke? Hvad kan der lige pludselig dukke op? Så det bryder mig sådan set ikke om at investere i. Men renterne, de er i hvert fald for opadgående. I hvert fald i går, der steg den 10-årige amerikanske rente til over 4,90 for første gang i 16 år, var det sket. Altså, nu er vi oppe her til morgen, da jeg lige tjekkede, der lå vi på 4,9. 6,6, jeg har ikke lige kigget her, mens vi står her i studiet. Men det er sådan altså pænt over 4,9, så der er jo altså gang i de renter der. Jerome Powell, han skal tale ved Economic Club i New York i dag, som er en non-profit organisation, som fremmer sociale, økonomiske og politiske dagsordner. Der vil jeg altså blive lyttet til, hvad den mand siger, og så ved jeg godt, at når vi så bagefter har lyttet til ham, så tænker man, nå, han sagde jo ikke noget nyt. Nej, det er jo det, og det gør så nogen ikke. Men jeg ved, om hans kone også lytter til ham, men hvad hedder det, af point, der er bare en ting, som er ved at blive lidt bedre, og det er jo, at fordi vi har alt det ballade nu nede i Mellemøsten, ovenpå, vi har krigen kørende stadigvæk i Ukraine, at nu begynder centralbankerne jo, og alle myndigheder at sige, nu skal vi være flinke, fordi nu gælder det om at få alt det her, der er ikke noget, der skal løbsk nu, så derfor så er det ligesom om, at nu alt det med inflation og problemer, øvl og bøv. Nej. Nu skal der ro på. Ja, og derfor er det nu, at får du ligesom hjælp i fra deres side nu, i en periode, at nu gælder det om at få det her til at stoppe. Men problemet med obligationsmarkedet er, at de har så stort kurstab nu, mange, at de sælger alligevel, fordi de vil ikke have yderligere kurstab. Så må du ud med de bonds, du ligger med, de lange eller bare 10 år, ikke? Og så er der fortsat en rentestigning, men sådan set er den, hvis du kigger på det meget kort, så tror jeg faktisk, at vi er for nedadgående, men det er bare sådan en forsinkelseseffekt, at man stopper også selv. Du tror ikke, der kommer en rentestigning fra centralbanken i USA her i år? Jo, det ved jeg ikke, men altså, så længe alt det der nede er ved at løbe helt galt, så tror jeg nok, der er fred. De er lige blevet enige med Venezuela og givet dem lov til at producere olie. Amerikanerne har været imod alt muligt Venezuela, og de skulle bankes sønder sammen. Ja. Nu vil de gerne have Venezuela. Og hvordan sætter det sig i olieprisen, Lars? Ja, så skal den jo falde. Jeg ved ikke, om den gør det, men i morges var den uforandret, men det burde jo hjælpe. Men altså, nu skal vi være flinke. Ja, jeg vil bare sige, obligationsbeholdninger, som ligger i danske banker, hvad de tager sig op til i værdi og taber og alt muligt, den problematik, er det noget, du kender noget til? Jamen, det er, hovedreglen er jo, at det er jo cash value, men så er der nogle steder, hvis du har matchet aktiv og passiv, så har du lov til at bogføre dem til tagenskabskurs. Ja, kan du ikke huske, der var en stor sag med det. Ja. Men det har vi ikke herhjemme, så det burde være okay. Okay, godt. Så vidt altså et regnskab fra Nordea, som vi sådan lige hurtigt kommer omkring. Det vi lige havde nået at kigge. Vi har ikke været nede i alle detaljer, men det kan vi jo gøre. Det var så forventet. Det var nogenlunde som forventet. Bedre indtjening end forventet dog. Nokia, Lars Svendsen, har du nået at kigge på det regnskab? Nej, det har jeg ikke. De skal 4.14. Hvad laver du om morgenen? fisk og løgsovs. 14.000, jeg var ikke engang klar over, at han kom i dag. Han tager i tog med dårlig indermænd. 14.000, de har kun 50.000. Mm. Det er da meget at tage af. Det må man sige. Hold da op. Nå. Nå. Nej. Er det en aktie, som du overhovedet interesserer dig for? Egentlig? Ja, det gør jeg, men hvad hedder det, fordi den er jo mere interessant end Eriksen, fordi man kan jo købe Nokia. Og på et tidspunkt troede vi jo nærmest, at Trump ville få nogle amerikanere til at købe den. Fordi de laver jo backbone, altså infrastrukturen på teleanlæg, både mobilt og kabler og internet og hele der. Men de er jo ikke rigtig blevet til noget, og de er på vej tilbage. Det var da... Jeg solgte faktisk min Nokia for længe siden for at købe nogle Otokumpu, og den har så været lidt bedre, men ikke meget. Ja, det er jo stål. Rustfri stål, jo. Verdens største frie producent, hvis man siger, tager kineserne med, ikke? Men det er det mit sidste. Så det er nok godt, vi snart skal have fat på den igen. Helge, ja. Hvordan har du det med Nokia? Er det noget, du kigger på? Ja, det har jeg faktisk snakket rigtig meget om det i 2012 eller 2013 her i Millionærklubben. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde så en håndværkertelefon dengang fra Nokia, for jeg havde købt tilbage i 1990, så den kørte stadig fint. Men det er jo ikke det, de laver i dag. Men ellers kender jeg ikke rigtig noget. Jeg føler ikke selskabet det. Okay. Det er jo forgængeren til Apple, så ved jeg. Du ser, hvor meget Apple er værd. Så. Der er så mange andre selskaber, som I kender, så lad os hoppe ned i nogle af dem, som jeg proklamerede i starten af udsendelsen. Ja, så skal vi også have Anders Bæk Møller med på telefonen, men han er altså lige lidt svær at få fat i. Ja, det er ikke hans skyld, det er sådan set vores. Vi har nemlig problemer med vores telefoner, men vi arbejder altså på selv. Ja. Det var altså en tvivlsom fornøjelse at være Genmap-aktionær i går. Aktien den faldt med ca. 9%. De måtte sige farvel, altså aktionærerne, til 13,9 milliarder kroner. Helge Larsen, kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det egentlig var, der foregik i Genmap i går? Hvis vi lige tager det, vi går en måned tilbage, der lå kursen i Genmap i 2.700. Og den lå sådan, havde lidt udbrudsforsøg opad og så nedad også. Altså, det, man var jo godt klar over, at ja, det var lidt usikkert med et biotech-selskab, uagtet at man havde 25 milliarder. Banken har en fantastisk pipeline, har god indtjening og alt, hvad nu Genmap står for. Og lige pludselig så begyndte der at komme, og det var lige pludselig, der begyndte altså at komme sådan nogle nedjusteringer fra forskellige analytikere på deres kursmål på Genmap. Og det, der fik aktien begyndt at få lidt ufortjente bank, kan man sige, i forhold til meddelelsen, når der kom ud. Der var jo ikke sket noget, der var ikke kommet noget resultat på den her voldgiftssag, som vi alle sammen går og venter på med Johnson & Johnson. Der var ingenting, men aktien begyndte at falde. Og jeg havde jo observeret, at den har været svag meget længe. Det er min næststørste position efter Novo. Og tak til Novo for at holde tingene oppe i min portefølje. Men der er det med biotech. Hvis du ser generelt, hvordan det er gået det sidste års tid, så er, og i takt med, at renterne er sted, så er biotech no-go for et hav af institutionelle investorer, men også private investorer. Man holder sig bare væk, og jeg har lagt nogle rapporter op for small cap, mid cap og large cap biotech-selskaber i USA. Det har jeg lagt op på ProInvestor, det kan man finde derinde. Og det er altså nedgang op til 80-90%, og prisning til halvdelen af kapitalen, der er i selskaberne, der ligger det kursmæssigt priset, bare halvdelen af kapitalen for mange selskaber også. Og Genmap, uagtet at den har den styrke og den modne selskab, så er det uinteressant. Der rykker man fra sektoren, store investorer, udenlandske investorer. Man kan se, at de flytter sig fra Genmap, og det er de gjort. Og jeg må sige, at vi er så faldet kort kraftigt ned, og så i går så kom der en fransk analytiker ud og lavede en nedskrivning. Og der faldt aktien, men og man forstod ikke, hvad det var ved åbningen der. Men så kom det ud, at et stof, som Genmap har udlicenteret til Janssen, som bruger det som en kombi sammen med en kemoterapeutisk middel, de har til lungekræft. Det var kommet ud med gode data, men ikke gode data nok. Men det tager markedet op, og det tager medierne op som om, at nu er Genmap-stof kikset i lungekræft. Nej, det var et hjælpestof, man havde valgt at teste af. Og det var sådan, det var. Og Genmap får kun små royalties på det her stof, hvis det nu var lykkes at få så gode data, som man vil arbejde videre og kunne være konkurrencedygtig inden for det her felt ved lungekræft. Det er sådan, det er. Men nu ved vi, alt straffes jo meget, meget voldsomt, og det har det været hele året. Der skal ikke meget til. Så ryger frygten op i investorerne, og så smider de bare tingene, og så kommer der stop losses, og så videre. Og i Genmaps tilfælde, jamen, det var historien, at det var, at de havde et hjælpestof, som de kunne få nogle licensindtægter, hvis det kunne bruges sammen med et stof fra en anden. Så det er altså det, vi plejer at kalde sektorrotationer. Altså nogle gange, så kan man sådan ryge helt... Ja, vi har også set det i de grønne aktier her i løbet af 2023. Det er fuldstændig 2023. Det samme, ja. Men det betyder vel så også, at Genmap-aktierne og andre biotech-aktier, de må have siddet meget yderligt på de der investors-bænke, hvad vi nu end skal kalde dem. De var jo inde på bøgerne, så det er jo ikke kandidatbænke. Altså, de må sidde yderligt, hvis de sådan kan falde 9% på sådan en... Ja, altså nu er vi jo i en situation, hvor man kan sige, nu er det her sket i Mellemøsten, og der er masser af frygt i markedet og sådan videre, ikke? Og så er der mange, der har været tålmodige med Genmap, fordi den har jo holdt sig pænt, altså hvor vi har set på store, store fald, 60-70-80% i biotech-selskaber, så har Genmap jo ikke været i nærheden af alt det. Det er derfor, jeg nævnte høj kurs, den havde bare for en måned siden. Så der er altså rykket noget rigtig kraftigt. Og jeg kan se, at det rykker jo, hver gang renterne stiger, så rykker det jo i kursmålene hos analytikerne ned. Fordi du kan jo gå ud og se, hvad kan du få for at sætte pengene i banken. Jamen, der kan du få op til 6%, hvis du er rigtig heldig og har rigtig mange penge. Men så er der jo obligationer, og der er andre muligheder lige pludselig. Og så ryger kursmålene ned. Mm. Og det sker for Genmap. Man kan så, da vi har inde på ProInvestor i vores Genmap-chat, der har vi en, der hedder Stockbull. Han regner ud, når jamen, hvis renten falder til det og det, så vil kursmålet blive det og det for den og den analytiker. Mm. Så de kører jo nogle modeller, som de bare flytter rundt på. Ja. Og det er det, der sker nu. Og det rammer jo den her aktie. Plus, og det skal man ikke glemme, der er rigtig mange i vores netværk på ProInvestor, som er gået over i Novo. Ja, okay. Altså, der sker jo en flytning og en koncentration i Novo og Zealand Pharma. De to aktier, det må jeg sige, de har suget Genmap-investorer over. Og det er jo altså hele den her fedmehistorie, som gør, at de aktier er steget så voldsomt. Kepler, analysehuset Kepler er ude at sige, at der måske er... Altså, der er en boble i det der segment i forhold til de der fedme midler, Helge Larsen. Hvad tænker du om det? Ja, det er der, og det må jeg acceptere. Jeg har jo altid været sådan en, der har gået frem og sagt, prøv at se på nøgletallene, og nøgletallene er jo høje for nogle for øjeblikket. Men man kan se, at hvis med den vækst, som de indikerer, hvis de kan få fyldemaskinerne til at køre hurtigt nok, den er jo meget, meget stor. Mm. Og Eli Lilly ligger jo også og venter derude med, og de har nøgletal, der er lige så høje, hvis ikke højere end Novo lige nu, PT. Og Zealand Pharma, jamen, de har jo noget fedmemedicin i pipeline, og de får jo også en god kursstigning, og har haft en rigtig god kursstigning. Og der må jeg så sige, ja, det kan godt ligne en boble, men det, jeg kender til fedmemarkedet, og de fremskrivninger, vi kan tage på behovet, og alle dem, jeg kender i Danmark, som betaler af egen lomme for at få det. Og hvis de ikke kan få det i danske apoteker, skal de nok skaffe det fra tyske eller alle mulige andre steder, og så håbe på, at de ikke får kopierne. Det er meget, meget hot, det her. Så ja. Jeg kan sige... Og så er der det problem for rigtig også mange danskere, især for mig, det er om, at jeg købte min første Novo i 93 til 3 kroner, og jeg købte ikke rigtig mange. Jeg skulle bare have et eller andet i ratepension, derfor den kunne holdes åben. Og jeg må nok sige, ja, vi sidder jo og banket op, så vi har jo ikke i flere år kunnet købe flere Novo i vores pensioner, fordi de er det her med 20%-reglen. Ja. Så, så kan man købe for frie midler. Og det er men man drukner i succes jo. Ja, men det er et problem, ikke? Helge, lad os lige binde en sløjfe om det, inden vi skal tale Tesla. Altså, du har Genmap. Du har Novo. Havde du også Zealand Pharma? Ja, Zealand Pharma, okay. Ja, det har jeg også. Er der noget, du vil rykke rundt på nu, når de her sådan store bevægelser, så er der i hvert fald i Genmap? Altså, jeg kan sige, hvis jeg ikke havde været låst i min familiens pensioner og børneopsparing, hvad vi ellers har, hvis jeg ikke var låst, så vil jeg købe mere Genmap, men altså det, til jer, der sidder derude, det er ikke nogen anbefaling, at der kan sagtens ske yderligere fald her i hvis alle de her geopolitiske ting, de... Ja, og du har været med i rigtig lang tid i Genmap. Ja, siden starten af nullerne, så ja. Det er jo... Ja. Ja. Godt. Genmap er altså en aktie, der fik hug i går. Hvordan handler den egentlig i dag? Har I den fremme, de her? Den ligger flat. Okay. En anden aktie, der havde det hårdt i går, i hvert fald i eftermarkedet, efter regnskabet var kommet, det var Tesla, og det skal det handle om nu, hvor vi har fået investor og analytiker med speciale i tech og kunstig intelligens. Anders Bæk Møller med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Anders. Godmorgen, Ole. Beklager forsinkelsen. Vi havde lige lidt, vi skulle lege med ude i teknikken. Nej, ingen problem. Anders, det blev et såkaldt double miss, som man kalder det. Altså, Tesla der hverken nåede deres indtjening eller deres salgsmålet i kvartalet. Men hvad er din vurdering af regnskabet? Jamen altså, jeg er enig. Det var et skuffende. Skuffende regnskab og også lidt skuffende earnings call, som Elon Musk og deres ledelse havde efterfølgende. Og så det var generelt ikke så prangende, og jeg havde personligt selv meget gerne set, at de havde fået skældet produktionen lidt højere op, eller i det mindste i hvert fald haft nogle mål fremadrettet, hvor man kunne høre, at de ville få det skaldet mere op. Og samtidig så savnede jeg også lidt nogle konkrete positive nyheder fremadrettet. Men det er samtidig vigtigt for mig at sige, fordi nu er jeg var jo inde hos jer og snakke om Tesla her tilbage i juni måned. Og hvis man kan huske det, jeg er jo generelt meget, meget bullish og positiv omkring Tesla fremadrettet. Så det, der også er vigtigt for mig at sige, det er, at man skal også altid det her, det er, når vi dykker ned i materien, når vi sidder med forstørrelsesglas og kigger på de kvartale regnskabstal. Hvis man zoomer ud i helikopterperspektiv og ser sådan det store billede af Tesla, så er det i forhold til mine forventninger, det er sådan set uforandret. Der står Tesla efter min mening og efter mine analyser, der står de rigtig, rigtig stærkt. Og det betyder også, at for mig, nu er jeg helt, helt konkret i dag, som du siger, vi kan jo se, at den får et ordentligt rap over nallerne. Det gjorde den i aftermarket i går, og det kommer den helt sikkert også til, når markedet åbner her i dag. Der kommer den til at tage et stort dyk. Det kan vi næsten se, det er helt sikkert. For mig helt konkret, der betyder det, at jeg kommer ikke til at sælge én aktie, men kommer egentlig derimod nok til at se det her som en god købsmulighed. Mm. Og du har jo altså også været med i lang tid, Anders, og aktierne er jo stadigvæk op med over 120% år til dato, så altså 4% ned i eftermarked går. Det er måske heller ikke det, at det gør sådan allermest ondt. Men det lyder også lige præcis, fordi altså, jeg har været med siden 2017, og den tur har jo været en rutsjebanetur, og især hvis man bare kigger et år tilbage. Altså Tesla var jo helt nede i $100 i starten af januar, så det er jo igen det her med, at man skal stadigvæk huske at tage de store, gå op i det større perspektiv, og så se, at Tesla har trods alt stadig haft en markant stigning i år. Mm. Men Anders, kan du lige sådan komme det lidt nærmere? Hvad er det særligt, de har haft problemer med i kvartalet, siden de kom så relativt dårligt ud? Jamen, altså vi kan jo lige helt gå ned i og nørde lidt med tallene, fordi Tesla de formåede at levere 435.000 biler i tredje kvartal. Det var et lille miss i forhold til, hvad analytikerne de forventede, men det var stadig en 27% year-over-year stigning. I tredje kvartal sidste år, i 2022, der leverede de 343.000 biler. Så det er trods alt stadig en stor stigning. Og jeg vil sige, det vigtigste lige når det kommer i forhold til leveringstal, fordi efterspørgselen efter Teslas biler, det er, når alt kommer til alt, så er det vigtigste pejlemærke for, hvordan Tesla kommer til at klare sig fremadrettet. Og der kan man altså ikke komme ud om, at der står Tesla rigtig, rigtig stærkt, og deres biler de bliver solgt i stor stil. Og deres Tesla Model Y har været globalt set den mest sælgende bil i år, både på tværs af både benzin og elbiler. Så det er i hvert fald en vigtig lige at have med i forhold til salgstallene. I forhold til deres omsætning, jamen der havde de en toplinje på $23.3 milliarder. Det var også en lille smule under analytikernes forventninger, og de havde et overskud på $4.1 milliarder. deres profitmarginer, den har også, det har også taget et hak nedad, og det er jo fordi, at Tesla, de kører den her meget, meget aggressive prisstrategi, hvor de laver store prissalg for at stimulere efterspørgselen. Og det betyder, at deres driftsmargin, den faldt fra 9,6% i sidste kvartal, i andet kvartal altså, til 7,6% i det her kvartal. Det, man så også skal huske i forhold til det her, det er, at Tesla er fortsat, på trods af at Tesla de har sat gang i den her aggressive prisstrategi, så er Tesla stadig dem, der tjener mest på deres elbiler. Størstedelen af de andre konkurrenter, de taber rent faktisk penge på hver en elbil, de sælger. Mm. Men Anders, altså, jeg ved godt, vi har været omkring det før, men nu har jeg åbenbart brug for at få skåret ud i pap, ikke så hurtigt opfattende til sidenladende, men den her efterspørgsel på de biler, altså når manden selv, Elon Musk, der sidder i toppen af Tesla, når han ligesom går ud og siger, de bliver billigere nu, de bliver billigere nu, de bliver billigere nu, altså bliver den så ikke udskudt, den der efterspørgsel? Jeg tænker, jeg går da ikke ud og køber en Tesla-bil lige nu, hvis jeg tror, den bliver billigere om et halvt år. Altså, de her prisfald, de varierer jo lidt, fordi i Europa har de lige sat priserne op. Så jeg tror ikke, man som kunde kan altså man, det vil sige, det kan man ikke som kunde ikke være sikker på, at priserne vil falde. Og stadigvæk skal vi huske, at Tesla har, det er ikke sat helt fra starten af, at Tesla sat et mål i starten af året om at levere 1,8 millioner biler i år. Og det, der også er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast på i det her earnings call i går i deres regnskabspræsentation, det er altså, at de fortsat holder fast i det her mål om at levere 1,8 millioner biler. Det man så det er meget, meget vigtigt at holde fast i. Det man også kan huske på, det er, og det var også det, som Elon Musk og resten af lederskabet i går slog fast på. Ja, det her med, vi skal jo ikke glemme, vi befinder os fortsat i et makroøkonomisk landskab med høje renter. Og det, Tesla er jo nu engang altså et altså det er ikke ligefrem biler, man går ud i sådan et landskab, og der står øverst på ens indkøbsliste. Og det betyder også, at det er sværere at sælge biler, og derfor er man nødt til at justere lidt mere ved priserne. Mm. Men det leder mig så frem til spørgsmålet, om de 1,8 millioner overhovedet er realistisk, Anders, fordi det betyder jo, at de skal op og sælge eller levere mere end 470.000, jeg tror det er 476.000 eller sådan et eller andet, i fjerde kvartal. Altså en gigantisk stigning i forhold til, hvad de lige har leveret i de sidste tal, vi så 435.000. Ja, det vil jeg sige, det vil forbavse mig rigtig meget, hvis ikke de når op på det. Det var Elon Musk og Tesla også generelt positiv over for i går. Det man også skal huske, det er, at det der er sket i tredje kvartal, det er på flere fabrikkerne, der har de neddroslet noget af produktionen, fordi de lige har udgivet en ny model, en ny version af deres Model 3. Så det vil jeg sige, at deres produktion er ikke kørt på så høj kapacitet, som den kunne gøre. Så 1,8 millioner biler, det vil jeg vurdere er relativt sikkert, at vi kommer derop. Okay. Anders, det var ikke kun Tesla, der faldt i går, da de kom ud med deres regnskab. De kinesiske elbiler, de er jo altså også nede her i løbet af deres handelstid. BYD, BIT, XPeng, Li Auto og i Hongkong, NIO og Geely, de falder altså også ganske voldsomt. Så det er jo noget, der påvirker hele det der marked. Nu siger du, at den faldt i rundt regnet 4% i eftermarkedet. Hvad tror du, den kommer til at starte op her i dag? Det er jo altid meget, meget svært at spå om. Altså, jeg skal have nogle kloge med som dig. Ja, det jeg vil sige, jeg tror også, den kan komme længere ned end det her. Fordi det vi formentlig ser i dag, det er også, at nu reagerer markedet følelsesmæssigt. Markedet har jo altid med at reagere følelsesmæssigt på den korte bane. Så jeg tror også, vi ser et overshoot. Altså, den får et proportionalt for stort nyk nedad. Altså, og spørge, hvor, hvis jeg skal give et bud, altså, jeg tror ikke, det er umuligt at komme ned i $220 i dag. Og så tror jeg også, vi vil se, at den over de, som den jo plejer at gøre, hvis den har taget et fald, at den over de kommende dage og uger gradvist vil finde op til det her 250-niveau, som den jo har ligget på igennem det seneste stykke tid. Og så kan jeg forstå på de tekniske analytikere derude i verden, at de har altså nogle niveauer sådan meget tæt på der, hvor vi er. Jeg kan ikke lige fortælle præcis, hvor det er, for det kan jeg ikke huske. Men altså meget tæt på der, hvor vi handler sluttede i går og var nede i eftermarkedet, så hvis vi bryder ned igennem dem, så ser det altså virkelig slemt ud nedad til. Er det noget, du sådan holder øje med, Anders? Nej, jeg må indrømme, at teknisk analyse gør jeg mig ikke helt vildt meget i. Jeg holder meget, meget fast i fundamental analyse. Altså det gælder for Tesla, det gælder jo for efter min mening for størstedelen af aktier. Altså aktier, de falder og stiger på baggrund af hvordan det går firmaet. Teknisk analyse, og det er jo efter min mening det her, det er kun noget, man kan bruge på den absolut korte bane. Altså hvis Tesla kommer ud med en god nyhed om en uge, jamen uanset hvordan man har kigget på trendlinjer osv., jamen så, eller en dårlig nyhed, jamen så vil det være det, der er den primære. Der er den primære drivfaktor for aktiekursen. Okay. Så jeg må konkludere, at selvom Elon Musk kan i hvert fald af nogle analytikere blive betegnet som værende relativt bekymret, både over verdenssituationen og det anspændte geopolitiske miljø, vi er i, også det høje rentemiljø, ja, det bekymrer mig altså. Så er der ikke noget, der bekymrer Anders Bech Møller? Jo, nej, ikke på den, altså på den korte bane. Ja, der var det som sagt, der havde det været fedt, hvis de havde præsenteret nogle flottere tal og nogle flottere nyheder. Men igen, altså det makromiljøet er jo uden for Elon Musks og Teslas hænder, og det er også nogle spilleregler, som alle tech-selskaber og alle bilselskaber, de spiller efter. Så der er jeg egentlig trods alt glad for, at de er realistiske, og de måske fjerner foden en lille smule fra pedalen, hvis vi altså, fordi vi lever jo i nogle usikre tider nu, altså ja, igen, de geopolitiske forhold nu, krisen i Gaza og Israel og Ukraine og Rusland, så det er, igen, i det korte perspektiv, der må tallene godt have været lidt flottere, men når vi kigger i det store perspektiv, og vi kigger på Teslas, jeg er jo meget produktfokuseret, det er jo også kvæl min ingeniørbaggrund, og plejer at sige, at på den lange bane, der er det for et tech-selskab, der er det produktet og teknologien, der skubber regnskabstallene fremad. Og når vi kigger på Teslas produkt og teknologi, og for eksempel deres position inden for AI-industrien, AI-teknologi, der står Tesla altså fortsat meget, meget stærkt. Og altså, når det kommer til AI, der er Tesla, fra et ingeniørmæssigt perspektiv, der er Tesla blandt de førende. Og så en lydvurdering altså fra Anders Bech Møller. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Det var så muligt. Ja, lad mig også lige minde om, at hvis du vil krybe ind i hovedet på nogle af de allerdygtigste investorer, som vi har herhjemme, så har vi jo altså et aftenarrangement den 26. i 10. under overskriften Invester som en pro, en professionel. Det er altså Morten Springborg, Nina Movin og Theis Knudsen, der træder op. Og ja, vi bliver klogere på, hvordan de ser verden, hvordan de ser på investeringer og hvad de gør i deres professionelle investeringsvirke, så vi kan få tips og gode råd af, hvad det er, vi skal gøre derhjemme. Der er billetter inde på euroinvestor.com. dk-arrangementer. Nå, lad os lige runde Tesla-snakken af, Helge Larsen, fordi du holder også lidt øje med Tesla. Var du imponeret over det her, de kom ud med i går? Ja, altså det for mig er, jeg er jo forretningsmand og har været erhvervsmand i mange år. Jeg kigger på efterspørgsel og udbud, og så kigger jeg på, hvordan er prissætningen. Det er sådan, vurderer jeg mange af de cases, jeg investerer i. Det er på det her, er der en stor efterspørgsel, og kan man tjene noget på den store efterspørgsel, der er. Og det, jeg kan være en lille smule bekymret om for Teslas vedkommende, jeg er enig med alt, hvad Anders selv sagde om, som udgangspunkt i, at han er en ingeniør. Alt omkring produktet er jeg sådan set enig om. Men jeg kan være nervøs for, at fordi man har sat sig en mål, at man skal sælge 1,8 her, millioner i årsleverance, ikke? Så kan jeg være bekymret for, at for at nå det mål, så sidder man der og vælger, og så siger vi nu, så må vi trykke priserne yderligere. Det kan man jo forestille sig, det er jo længere, man kommer op i december måned, at man kan være nødt til det at få en masse ordre ind. Og så har vi det her, hvor marginerne, de falder yderligere. Det er 2%, det er faldet her i det her kvartal, ikke? Og så de kan falde yderligere. Men som Anders nævner, jamen de tjener penge på deres biler. Og jeg tror faktisk, hvis jeg sad som Elon Musk, og det gør jeg slet ikke, men hvis jeg skulle gør plads til mine nabokonkurrenter, jeg har i min forretning for eksempel, så vil jeg trykke mig ordentligt på maven på der, hvor jeg var god til, hvor jeg kunne tjene penge, selvom jeg satte priserne ned. Ja. Det sker jo af og til, at man, når man producerer noget selv, så har man den mulighed. Mm. Så det kan jeg godt se, at der er altså den mulighed, at næste kvartal, det ender med lavere marginer, end det man har nu. Godt. Et andet sted, der bliver tjent penge, det er over i LPG-feltet. Jeg ved, at det er noget, der interesserer jer begge to, så skal vi ikke lige tage en smut forbi det, Helge Larsen. Først og fremmest, er du investeret ind i LPG? Ja, det har jeg været. Du har haft mig inde flere gange før, hvor jeg snakker om det, ikke? Så det er jeg i allerhøjeste grad. Jeg har haft Avancegas og BV LPG, og så på et tidspunkt blev jeg træt af storeejeren Frederiksen i Avancegas, fordi han tog rumpetten på os ved noget, for nogle år siden, og hvor han lavede nogle smarte manøvrer omkring ejerskabet og så videre opkøb. Så der sagde jeg farvel til den, hvor man har beholdt ved LPG og har haft den stort set lige siden efter. Jeg tror, jeg har været lidt ind og ude og prøvet at køre lidt på svingninger, men til sidst med de gode udbytter, der er i det her selskab, så valgte jeg at beholde det. Mm. Og jeg har sådan en shipping-portefølje, som ligger over hos hustruen, og den har jo performet fantastisk jo her de senere år. Hun er den heldige kvinde. Ja, og især på LPG, altså det her gas, vi kender fra de der beholder, vi bruger, når vi har havekrig. Det kunne sænke, at jeg ja, og det bruges jo til alle mulige formål, og især i Asien er det meget populære store markeder som Kina, ikke? Der bruger man jo også gassen til plastproduktion og alt muligt og andet. Og det er sådan, og det, jeg synes, det er så nemt at regne ud det her, fordi det er efterspørgsel, udbud og efterspørgsel, hvad priserne er. Og det er jo noget, men olieprisen er høj, så er der et konkurrenceprodukt, som hedder nafta, som man udvinder olie, som bliver for dyrt. Så har USA, de har masser af skifergas derovre, hvor de så får lavet noget LPG-gas, som de kan så sende per skib til Asien. Og det er klart, altså, det giver jo nogle gode rater til de her skib, det ved lave alt om, de er meget, meget dyre at producere. Så det er jo ikke sådan, at det bare vælter ind, ligesom containerskib og alt muligt andet. Så nej, det har været en fantastisk rejse. Gode udbytter og gode stigninger. Men man skal lige huske med shipping, det er meget volatilt. Man kan nemt komme ud for et hug, der falder nogle rater, så smider alle de amerikanske trader, og så falder aktien 15%. Så det er ikke nogen anbefaling at købe større ting, hvis man ikke kender Svendsen, lad os få dig på banen også omkring LPG-selskaberne. Ja. En fantastisk rejse, siger Helge Larsen. Er den rejse stadigvæk foran os en god bid af den, eller skal man til at passe lidt på nu her? Ja, jeg vil sige på noget. Jeg tror, at vi har fået elevatorturen op, og nu er det spørgsmål, om vi kan holde os op på det her høje niveau, vi kommer op på. Jeg har jo aften min herinde, har I jo kunnet følge med alle sammen, hvis I ville. Det var Avance Gas, jeg købte på 22. Det ser jo på Saxo Banks hjemmeside. Ja, men nu er den jo så solgt, ikke? Men altså, jeg gik ud på cirka 100, ikke? Og så har jeg fået vel 10-15 kroner i udbytte undervejs, ikke? Og nu koster den 128. Faktisk er det den aktie, jeg har holdt ud. Jeg har haft voldsomt stor gavn af BW, LPG og Avance Gas. Men jeg har selv og i vores verdensfirma, hvor vi havde masser af BW, LPG, og tak for det, solgt her på omkring 120. Så har vi måske fået noget udbytte, vi har måske fået 128 for dem, eller sådan noget med det hele. Men i gennemsnit, så vi er faktisk helt ude, og jeg er også selv fuldstændig ude af BW LPG, fordi jeg mener noget, at nu er niveauet deroppe, og så er det den der med, hvor meget mere er der nogle hester hurtigere, ikke? Og det begynder det at være nu. Jeg har stadigvæk en temmelig pæn lunds tilbage i Avance Gas. Øvrigt var det den, jeg kan takke for min, den her aktiesparekonto fik sig et enormt løft. Jeg havde den så i den skal man handle ellers, men det gjorde jeg ikke. Jeg havde den i mere end 2 år, og der gik den jo fra ikke ret meget op til de der 100, ikke? Så det var jo gevaldigt, men altså, nu tror jeg sådan set, den er ved at være der. Der lige kom forleden dag jeg sidder og regner ud, fordi vi ikke nåede at få solgt alle vores avancegaster hjemme i firmaet. Altså, vi har jo sådan en portefølje, ikke? Og der nåede vi ikke ud i den ene i skibsporteføljen på Avance Gas, og jeg sidder og regner på den igen. Jeg vil sige, 135 er det tal, jeg har at jeg mener, at vi kan få for den, er realistisk værdi. Hvad handler den nu? Ja, den koster 128, ikke? Og der har der så været et par stykker her, der har været... Pareto var ude med en, og de sagde ved 140, og så var det Fønny, der ude at sige 145 og sådan noget, og de ligger så lidt højere end mig, men hvad hedder det, ja, det er sådan noget, og det er jo så der, du har problemet, når vi når derop, kan vi selv, fordi hvis nu bare vil holde niveauet og ligge og betale os, måske, han betaler 5 kroner i udbytte per kvartal, 20 kroner koster 128. Er det god business? Det lyder sådan. Ja, det er det. Men det er så bare spørgsmålet, ligesom, kan vi undgå, at skidtet falder igen? Holder den niveauet, og så måske kan den stige lidt, men altså, hvis bare kan, og det er der, hvor, altså jeg sidder hele tiden nu og siger, hvad er der nogle hurtige heste? Og jo, det skulle der jo være masser af, men så længe aktiemarkedet som helhed skrider, ikke? Du har set nu, så en, jeg sidder og lurer på at købe ISS hernede og ramme 100 nu, 101 koster den mest, men altså, hvornår tør vi bide til den, ikke? Mm-hmm. Der er også en anden en, der kommer nu, tager vi et andet navn, jeg sidder og venter på, at jeg ikke køber den endnu, det er Nilfisk, ikke? Okay. Det er ikke elbilen fisker, men det er Nilfisk, ja, ja. Det er en gammel støvsord. Jeg hører, hvad du siger. Jamen, han er nede i 113, og han falder nærmest dag for dag for dag for dag. Og så længe du ser sådan en kurve, der går sådan her, ikke? Så behøver du ikke være teknisk analyser for at sidde og sige, nej, jeg gør sådan her, ikke? Du ved, det er sådan en stilling, jeg har opfundet. Når nu ligger du ham over kors. Ja, det er sådan der, det er ligesom over i den der overfor Amerika der. Mm. Hvor de får sådan en, når de har lavet noget skuespil der, bare ham over kors, du. Der tabte du mig. Men pointen er, at det er den der situation, vi er i nu, at der er faktisk ved at være mange gode købsmuligheder, altså noget andet end ham her, ikke? Ja. Som jeg råder op. Men vi skal jo ligesom bare være færdige med, at de falder. For hvis de falder i morgen igen, så vil jeg jo bedre tjene med at vente. Jeg er lige blevet kørt over i den her Ørsted, ikke? Jeg har kørt på 380, og nu koster den 325. Og nu kommer vi helt ud i andre kroge af aktiemarkedet. Det er det pointe der, at du... Helge Larsen, ja. Lad os vende tilbage til LPG. Du havde en kommentar, kunne jeg se. Jeg tror, vi er en supercyklus med det her. At det er sådan, at når man bruger gas til opvarmning, eller man bruger det i sin truck, eller man bruger det i sit køkken osv., så er CO2-belastningen jo det halve af, hvad den er med olieprodukter af forskellige art, ikke? Og for ikke tale om kul. Og vi har et boomende marked, virkelig et boomende marked, ikke kun i Kina, der altså, kan være nogle begrænsninger i deres produktion, og sådan noget, for væksten ikke er så stor, men Indien, de har virkelig taget LPG til sig. Og det er altså et kæmpe boomende marked. Jeg tror, vi ligger i det, man kalder en supercyklus med det her. Der er flere årsager til, jeg tror, det er det ene af tingene, at skibene skal sejle langsommere, fordi de ikke må forurene så meget. Så er der Panama-kanalen, hele den problematik, man har der med forsinkelserne der. Så er der det der med, at olieprisen vil holde sig høj. Forhåbentlig, det er altså en forudsætning, den skal være pænt højt. Den skal ligge op på niveauer over 60-70 dollar, nu ligger den jo væsentligt højere, for at det amerikanske er konkurrencedygtigt, altså den amerikanske LPG. Det tror jeg på. Og så er det ikke forfærdeligt mange nye skibe, der kommer ind i 24. Nej, og, det er og så sidste år med stor tilgang, og så ja, er der ja, dvale i borgerne. Så er der dvale, ja. Og der skal skrottes. De har trukket ja. Dem i det uendelige. Det har de. Ja. Og så vil jeg så sige med Avance, jeg genkøbte Avance ja. Efter at have været ude nogle år, og man kan ja. Følge det, som jeg laver inde på ProInvestor. Vi har en shipping chat, og så har vi et indlæg, som har kørt meget længe, en uge kommentar, jeg har omkring det her. Lige det der, hvis man sammenkobler alle de her faktorer, også af det, og det ved jeg ikke, om du er bekendt med, Lav, det er du sikkert nok, det er, at man godt kan sejle med ammoniak på et tidspunkt. En opstilling til det. Hvad ja. Mener du om det, jeg synes ja, der... Som brændstof eller som last? Jamen, det kan du sejle med som, hvad nu det hedder, som brændstof. Ja, ja det kan vi nej, ikke nu. Eller for, men, nej, vi kan det ikke nu, men der er en mulighed for, at man så skal sejle med lasten. Det er jo et af perspektiven i det. Ja. Nu må man sige, nu er der faktisk, som jeg forstår det, LPG både har... Generelt set kan man ikke bruge sig med ammoniak, så vidt jeg forstår det, men hvad hedder det? Altså tanken kan ikke holde til det. Nå, men jeg tænker bare også... Men i motoren, ja. Og det er bliver sandsynligvis også en af måderne at gøre det på. Det handler jo om, det er jo brinten, ikke? Hvad binder man brinten til? Ja. Skal det være metanol, eller skal det være kvælstof? Det er jo ammoniak. Så det kan sagtens gå ind, og mængden er ved at teste de første motorer med at køre på det lige nu, as we speak, og det kan sagtens gå hen og blive det, men det så er... Så hvis det bliver stort, det, Lav Svendsen, ja. Er det så igen tid til LPG? Ja, altså, når jeg om det... Altså ja, bliver det ammoniak, man transporterer, ja, fordi præcis. Der er nogen... Ja, og det er jo også det, jeg mener. Det ja, ja, præcis. Og så bliver der brug for det og alt det der. Og det er jo der, hvor du så rammer ind nu igen, men jeg er på den måde er BW lidt uinteressant, fordi han er den største operatør. Han har 15% af markedet, men han har ikke nogen skib i ordre. Alt er ude på vandet, og de efterhånden er en halv gammel hans skib. Men Avance Gas, han kører, har jo faktisk bestilt, han har to nye, der kommer almindelige, store, de kan også sejle med og på ammoniak. Formodet kan de også sejle på ammoniak, det kan man ikke være helt sikker på. Men det andet er, at de almindelige her LPG store både, 95.000 kubik, men også større, 10% større end de gamle. Men han har bestilt to, han har faktisk fire med option, han har brugt, han har fire, 60.000 kubikmeter, de andre er på 95.000 kubikmeter last, som skal sejle med ammoniak. Og det er lidt interessant, de 60.000 kubikmeter skib, de er altså noget mindre. Det har man fået for en ret pæn pris, 60 millioner dollar. Det er en god pris for det, og det har været i 26. Og det er lidt interessant, fordi det er formentlig, fordi, og det er Avance Gas, at han begynder at se, at der bliver et stort marked på ammoniak. Toyota, prøver jo med til deres motorer, der prøver de jo simpelthen at sige, jamen vi skal altså prøve noget andet, og de tror ikke på brintideen, så det er så ammoniak, som de og andre asiatiske bilfabrikanter, de arbejder. Det var et sidespring, det her med ammoniak. LPG skal nok køre igennem, tror jeg. Ja, lidt forskellige nuancer i hvert fald fra jer to, men tusind tak, fordi I delte hver jeres perspektiver her med os i dag. Må jeg sige en ting om det her bare, at man skal også huske en ting om det her, fordi det er, at LPG-rederierne kører generelt set i spotmarkedet. Altså, og der er i øjeblikket... Ikke BW, LPG, de kører jo med lange kontrakter. Ja, men det er stadigvæk med reguleringer. Ja, efter, men hvis du ser på... Ja, ja, de er bare beskæftiget. Det er contract over freightman. Men det er med variabel pris. Og der kan man sige, at de har så gavn af det. Balladen er så LNG, det er jo egentlig, det er det store naturgas. Ja, det er rigtigt. Der er balladen, at de der, de er stort set lejet ud. Og til 27. Sige, hvad sker der så, vi får mangel på gas igen i vinter, og markedet går op, det er stort set lige meget, for det er, hvem har et ledet skib, det er der ingen, der har. Så kan du lede efter det. Godt. Det var en god ekstra point. Flex LNG, de har jo det problem, du ikke, som jeg også har. Ja, ja, at det er jo netop, at de tjener jo godt, men deres retter er låst til 27. Ja. Ah, men hvor I elsker det her emne, kan jeg høre. Det er skønt, fantastisk. Skal vi ikke lave en udsendelse kun om det? Det gør vi, men lige nu, der skal vi altså en tur til Færøerne, fordi at Anna, hun har skrevet ind til os, og hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at investere en del af min pensionsopsparing i nogle færøske selskaber eller firmaer. Har I nogen bud? Jeg tænker lidt på Bakkafrost og eller Chaldur, jeg ved ikke, om de er på børsen overhovedet, skriver. Er der andre, for eksempel hoteller, der klarer sig godt i mange år? Jeg har i hvert fald en tidshorisont på 13-15 år. Tak for en spændende podcast. Ja, det er altså Anna og Helge Larsen. Jeg tænker, at vi skal hoppe over til dig, fordi at, der er jo i hvert fald Bakkafrost, som hun selv nævner. Bakkafrost, der kan man godt vente lidt og se, om de får bugt med deres biologiske problemer. De har dels på deres opkøb i Skotland, men også det, som de har haft her for nylig på Færøerne. Men jeg ellers kender ikke nogen andre børsnoterede færøske selskaber. Atlantic Petroleum er det eneste, og det står Svendsen nu og griner af. Og jeg kan heller ikke huske. Det er jo smadret helt, jo. Ja, den er ellers smadret. Men den var meget populær. Du lærer blandt private investorer på Nordinvesteren en gang. Men det er jo 387 øre. Men så lad os lige tage en tur omkring laksen, Helge, når nu du er her. Altså, det plejer at være meget gode tider for de der lakseselskaber heroppe imod jul, hvor vi alle sammen skal have laksemadder. Kommer vi til at se en stigning i dem? Jeg må melde pas for en gang skyld med hensyn til stigningen, fordi der er jo sket det her med, at man har forhøjet skatterne, man laver en grundrenteskat, og det har været meget beladet med, det har stoppet investeringerne over en bred kam i sektoren. Men samtidig ser vi jo, at eksporten af laks, hvis du regner det ud i penge og kilo, har aldrig været større for Norge, end det, vi satte ny rekord her for sidste måned. Det er imponerende, hvor der bliver solgt, men man skal tænke på, og det er til meget høje priser, men man skal også tænke på, at norske kroner faldet meget. På den måde holder man sig nogenlunde med skruen i vandet med den kæmpe efterspørgsel, der er globalt. Men ser vi på, hvordan selskaberne har performet de kvartaler, der har været her i år, så synes jeg, lidt for mange har haft biologiske problemer af forskellig art. Jeg synes også, at det har været dyrt, når de skulle lave nødslagtninger, fordi der er jo mange ting, der er blevet dyre deroppe. Altså ikke kun foder, men også transport, og der er konkurrence om at få de bedste medarbejdere og alt muligt. Så jeg synes, det tingene har været lidt for presset. Og så vil jeg sige, at den her stigning, man normalt har i gennemsnit fra august til den 31.12., 25% på kursen i de her selskaber, den bliver jo hæmmet af, at masser af udenlandske investorer, der har set, at de kan investere i norsk protein. De har forladt det. De stoler ikke på den regering, der er deroppe, og det er virkelig virkelig gået hårdt for sig. Jeg er også meget skeptisk for at investere yderligere i laks, selvom de er faldet rigtig meget selskaberne. Jeg har købt så Bakkerfrost til en god pris, lige da de røg ned på chokket, men jeg vil sige, at jeg vil klappe hesten, men jeg tror ikke, vi kan forvente normalt. Der vil nok være en masse nordmænd, der investerer med henblik på, at priserne stiger op mod jul, og så gør kurserne der. Men 25%, jeg vil være lykkelig, hvis vi kommer ned af det, men det tror jeg slet ikke, vi gør. Alle geopolitik og 25%, hvad for noget? Ja, på kursstigende, det var det, man havde fra august til. Ja, men det kommer sgu ikke i nærheden i år. Men Helle, skal man så hellere stille sig en lille bitte smule ud på sidelinjen, hvis man har sådan en OK afkast allerede, skal man sådan lige tage det hjem, så man er sikker på det? Ja, man kan klappe hesten, men så hvis man vil være i sektoren stadigvæk, så er mit bud, at Movi er jo rigtig god på grund af, de er jo lige kommet kvartalsregnskab, det var ikke så, det skuffede faktisk lidt, men de giver gode udbytter løbende, ikke? Ja. Der er Frederiksen også med, Salmer også en af mine favoritter, men ellers skal man nok tage det. Altså, man skal se på den her sektor som en fantastisk god sektor, men det er den ikke lige for øjeblikket på grund af de faktorer. Der er flere lytter, der skriver ind til mig, blandt andet Ruben i Aalborg, at Bank Nordic jo også er en færdig bank. Det er rigtigt, bank. Det er rigtigt. Er det interessant? Det er nok... Ham var også ven for... Han har solgt sin... Ham var Roskilde, jo hvad? Jens Løgstrup? Løgstrup, ja. Han har bestemt noget om på dem. Okay. Men der var også en anden sag deroppe, som jeg ved ikke, om den rækker. De er jo blevet svinet voldsomt til jeg forstår de norske nyheder, på, at der er nogle lakseselskaber, der har forurenet i de der fjorde, hvor de påstod, at de havde rensningsanlæg. Det virkede bare ikke. Ja, det er ikke nogen af de børsnoterede selskaber, men jeg kan sige, at det gør det. Man skal jo fokus på miljøet, og det synes jeg, de generelt er gode til rundt omkring. De der på land, er det blevet til noget andet? Ja, det har jeg jo altid været så skeptisk for. Hvad hedder de nu? Atlantic Sapphire. Og det er jo... Enhver, der har et akvarium derhjemme, og ved, at hvis der er saltkoncentrationen, eller ilten, eller alle de andre ting, kekser, det kan man også se i sin havedam, det er svært. Ja. Og industriel produktion på land, det er svært. Hvem er at købe ham med foderen? Vi når lige at tage et lytterspørgsmål mere, Lars Svendsen, så må du spørge om dit spørgsmål, når vi kommer til studiet. Niels Kovstrup Sørensen, han spørger nemlig Helge, om du stadig har Skartek, den er faldet 85% på under to år. Ja, det har jeg. Jeg har en lille chat liggende i en pension, og jeg var jo med på en dejlig tur op, og solenergi og alt det her. Men som alle grønne selskaber, og især grønne selskaber, som er projektudviklende, vi ser Ørsteds fald, vi ser Skartek's fald, jamen det er jo fordi man, i hvert fald i Skartek's tilfælde, man går ud og låner penge, og man har en lang periode kunne låne det til en lav rente, og så kommer den her store rentestigning, og så koster den dyrt. Jeg vil sige, at da jeg begyndte at se de ting der, så begyndte jeg at tynde lidt ud i den der aktie, som jeg ikke havde så meget i forvejen, men har været meget begejstret. Jeg kan godt lide modellen, som de har med et lille ingeniørfirma, der forstår det her med at bygge de her solfarme op. De skraber til det hele, men det, man kan også sige, det er de måske også i Ørsted eller Vestas eller andre steder, men der er bank til grønne selskaber. Og det er mere sol, end det er vind. Det er ren og skær sol, og Equinor er stadig en stor investor i det, ikke? Og således fik 55 minutter altså ben at gå på her på en torsdag, hvor vi desværre handler i rødt på det danske marked i bunden af AP Møller Mærsk. Og når der får lidt huk i toppen, har vi Carlsberg og Royal Unibrew, så der er altså øl på bordet derovre til... Der skal mere end godt regnskab til. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med os i studiet. Du er her igen i morgen, hvor du svarer på spørgsmål sammen med Michael Friis Jørgensen. Helge Larsen, det var for en fornøjelse, som altid har dig på besøg. Tusind tak også til Daniel Sarto Lassen, der producerede programmet. Vi er altså tilbage igen i morgen og svarer på spørgsmål hele timen 9.06. Thank you.